Roma bab rolas. Kang iku para sadulur, margo saka sih kamirane Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosno badanmu minangka kurban kang urip, kang suci lan kang dadi keparenge Allah. Iya kang mangkono iku pangibadahmu kang sejati. Kowe aja modho rupa kaya donya iki. Nanging padha salino margo saka budimu kaanyarake. Satemah kowe bisa mbedakake endi kang dadi karsane Allah. Apa kang becik, kang dadi keparenge, lan kang sampurno. Adhedhasar sih rahmat kang kaparingake marang aku, aku pitutur marang saben wong ing antaramu. Aja padha mikirake prakara-prakara kang luwih dhuwur katimbang kang patut kok pikirake. Nanging anggonmu mikir, kudu kanthi duga prayoga. Satemah, kowe padha bisa nguasani badanmu miturut ukuraning pangandel kang kaparingake dening Allah marang kowe dhewe-dhewe. Sabab padha kaya badan siji, kita nduweni gegelitan kang akeh. Nanging ora kabeh gegelitan iku duwe ayahan kang padha. Mangkono uga kita iki, sanadyan akeh padha dadi badan siji ana ing Kristus. Ananging siji-sijine kita padha dadi gegelitan tumrap liyane. Iya mangkono iku, kita iki padha duwe ganjaran kang beda-beda miturut peparing kang kaparingake marang kita. Menawa ganjaran iku kanggo meco, tindakno miturut pangandel kita. Menawa ganjaran kanggo leladi, iya padha leladiyo. Menawa ganjaran kanggo memulang, iya padha memulango. Menawa ganjaran kanggo aweh pitutur, iya padha aweo pitutur. Sing sapa ngedum-medum, tindakno kanthi ikhlasing ati. Sapa kang mimpin, tindakno kanthi taberi. Sapa kang nelakake kawelasan, tindakno kanthi bunga. Tresno iku aja lamis. Padha sengito marang piolo, sarta nglakonono panggawe becik. Kowe padha tresno tinresnanono dikaya sadulur, lan padha disik-disikan anggonmu hormat ing hormatan. Kasregepanmu aja nganti kendo, rohmu ngalat-alato, lan padha leladiyo marang pangeran. Padha bungao sajroning pangarep-arep, disabar sajroning kasusahan, dimantep anggonmu ndedonga. Padha meluwa nanggung kekurangane para suci, lan padha aweh panginepan. Berkaono sopo kang nganiaya kowe, berkaono lan ojo kok supatani. Meluwa bunga karo wong kang bunga, lan nangiso karo wong kang nangis. Padha ditunggal ati ing sajroning uripmu bebarengan. Ojo mikirake prakara kang dhuwur-dhuwur, nanging enerno uripmu kanggo prakara-prakara kang prasaja. Ojo kuminter. Ojo males ala marang wong kang gawe piolo. Padha nindakno apa kang becik tumrap wong kabeh. Sabisa-bisa yen pancen gumantung marang kowe, uripo kanthi rukun karo wong kabeh. Para sadulurku kang kinasih, kowe dhewe aja nganti padha nandukake piwales. Nanging prakara iku pasrahno marang bebendune Allah, sabab ana tulisan mangkene. Pamales iku wewenang ingsun. Ingsun kang bakal malesake. Mangkono pangandikaning pangeran, nanging menawa mungsuhmu kaluwen, wenehono mangan, yen ngelak wenehono ngumbi, sabab kandi patrap mangkono iku, kowe gawe wirangi, prasasat numpuk mawa ing sirai. Kowe ojo nganti dikalahake dening piolo, nanging piolo iku kalahno sarono kabecikan.